معلومی گی دی سر دا پلارانو لاس دی دی سر دا پلارانو دا مشرانو سده لاس بس صرف چیلنج وار کئی چی دا خپل اولادم سم کئی گینی خیر بدلنی بیا بس دوم رویل شو چی اولاد سکئی سم کئی گینی خیر بنی دی سر جرگی شورو شوی پلاران ترون اماماگان اولی گور دوم را خولی کمرا ایسی لگی دل مزیدار بیسترا پالنگ دا سکوی تاسو پریک دی سرو دا ستا مخشوی دا ستا بادشاہ سر دغری و هی پوکی را پوکی خو نکیگی نکیگی بس چلنج میلاو شو بایی پلان کی علکان آب اونی ولی شی او غیطا با سزای موت پا تبیو لگی سنگسار بکلی شی دای دو شاهی قانون خلاف کئی دا چا خلاف کئی شاهی قانون خلاف کئی پا تبیو لگی امیر سیب شورا را طلب کرا هنگامی شورا سکرا را طلب کرا هنگامی شورا را طلب کرا وی بایی سچل کو مشوراو شوا وی بایی من خو عرص تا تیاریو خو مسئله دا توحید پر خودو تا تیارا نیو منگ خپل عیاشی خپل نوجوانی هر سو دا اللہ دا دین دا قربان منگ چکم نی پالن قربان بنگله قربان شاهی خوراکون قربان عرص قربان را روان وقتی وزیرانم منگیو زکا پلارانم دا مرک پر دا گربانی دی خدا وزارتونم زمنگ سو قربان بای امیر صاحب چه سفه سلی بس منگ تیاریو امیر صاحب کله پر خودل غواری زوبا ای بس تیار وای دیتا دلتموم داد امیر صاحب خبر ده ده تسلی ده پارا چه ملگرو لتسلی ور کئی یا ادخال الهی ده وای دیتا دلتموم هر کلا چه پری خودل تاسو دی لرا دی قوم لرا مشرکانو لرا و ما یعبدون الا الله بس پیکر کوا همت تا همتی مردا مدد خدا بس سڑیا تو صرف او صرف ہمت کا امداد بد اللہ دے طرف ناراضی تکار کا بس دے تم گورا چے ظالم سکئی دے تا گورا چے اللہ سکئی دل ظالم بسو اے کشتنے ما دل مظلوم ما سو اے خدا پون شوی بجڑی دل ظالم سو اے کشتنے ما دے ظالم زڑو اگر زما دے وجلو دے طرف تے چے ما بو وجنی سنگا دل ظالم سوئے کشتانی ما او دل مظلوم ما سوئے خدا زما مظلوم زڑو اطرف دے چاہتا دے اللہ تا دے او درا فکرے کہ بما چی کند ما دری فکرے کہ خدا چی کند او درا فکرے آپ دی فکر کے دے او درا فکرے کہ بما چی کند چیارا دے کسانو سر بسکو دا بسنگ ختم الغواری دا انتہا پسند بسنگ ختم الغواری او زچی موی وی ما داری فکرے کہ خدا چی کند زب دی فکر کیم چی اللہ رب بولی زد سکی بس اللہ تا ماملا اس پارا اللہ تا ماملا اس پارا آواز اچت کا چی کار ساز ما بسازت کار ما کار ساز ما بسازت کار ما فکر ما درکار ما آزار ما کار ساز ما بسازت کار ما و زما کار جوڑا ان کیا زما کار برابر کا زما کارو نسکا برابر کا فکر ما درکار ما آزار ما زما فکر پخپل کار کے دخپل کار بندو بس دا زما تکلیف تے کنا زخپل کار لولی سوچ کوم زد اللہ پکار کیم نو من کان للہ نو کان اللہ لہو بس تدا اللہ دے دین خدمت کوا اللہ رب العزت پا سٹارٹول کارو نسکی سمعین وما یعبدونا وائز تدلتموہم ہر کرا چیزا شدی ددائی جدا شوی تاسو ددائی نا وما یعبدونا او داغ سنا چی بندگی کولا دی اللہ اللہ عبید اللہ اللہ وما یعبدونا او داغ سنا جدا شوی چی دی بندگی کولا اللہ اللہ مگر یو دا اللہ نا جدا نشوی فاو الى الكهف نزاوني ويغارتا زيلتا فاو الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته خرب كتاسلا ينشر لكم خرب كتاسلا رفل من رحمتي ده مهربان اخبلنا الله بدت اخبل من رباني خوركي ويهيئ لكم من امركم مرفقا او جوڑو كتاسلا ده كار ساسونا سانتيا كار بدت آسان كي دير سخ كار ده ده سپنج بسترا سپنج پري خودل او پا گٹو باندی خوب کول تا تاکیا پری خودل مزیدارا او سر تگٹا کی خودل دا گران کار دے پالنگ پری خودل پا کلک پرش پاندیو دے کیدل گرم چرگان پولا اونا پری خودل او وزیپی خوڑل او یاد غرو بوٹی خوڑل دا دیر سدے گران کار دے خویو حی لکم من امرکم مرفقا جوڑ بگی تاسو لرب ستاسو دکار ستاسو ناسان تیا و ترشم سیزا طولات لارل قرآن کی سنکی چتلل نسنگا لڑلو بیاس چلو شو بیاس چلو شو نا بس لارل نو لارل غار تو رسیدل ستڑی ستو مانا سپر کڑی نیاز بینان اغیدق پی ابلغ پو سپرو چتا دتو داس سخت ستڑی شوی پا غربان نخطلی یو غر ترسیدلی او التا پا گتانو باندی سم لاستل بس سم لاستل نو سم لاستل سم لاستل نو سم لاستل داو طالبان رستو براشی پا خوب ماری شوی بیام نوی و ترشم و ترشم دا طلاحات تزاورو و ترشم سا وینی بنوار لرا ادا طلاحات چکر آخی جی تزاورو ان کافیم چڑڑا کولا ان کافیم دا غارد دینا ذات الیمینی خی طرف تا و ادا غربت چکل پریوتو تقریزو هم پری خودل بیدی لرا تقریزو هم تترکو هم پری خودل بیدی لرا یا تقتو هم کٹکول بیدی لرا ذات شمال گز طرف تا یعنی چنوار بار او خطو ادا غربت چکل تزاوروان کافیم دڑا بی کول دا غارد دینا ذات الیمین خی طرف تا سه طرف تا خی طرف تا معلومی گی دا استازان وی چه دا غار چه کم ده نو دا شمالی و جنوبی و سو شمالی و جنوبی صحیح ده کنه و دا سه دا سه غارو مای دا تنگی غونتو دا سه دا سه غارو دی طرف توم غار ده دی طرف توم سده غار ده نو چه نوار برا او خطو نو دی بانه بسوره نو نو دی غرسوره مو پی کنه نو چه دا سه بل بیده نو دی بل طرف پا بسو سوره دیوی پاتی کول خی طرف تا او دا آغ طرف نی پاتی کول سو طرف تا گیس طرف تا نو شمالی و جنوبی دا شمال او دا جنوب پا دست دست بانده غارو دست طرف تا خلو خلو خو نو مای تنگیو کنا تو تنگیو دستی نو بس چرا خطبا دا یو طرف سوره او چی پریوتبا نو دا بل طرف سوره نو صرف هوا با پی لگی دالا او نور با خرابولو تا کردو هم دا دست طرف خلوه که آنست؟ آه دست و هم فی فجوت من هو او دی پا هموار میدان دی غار کی دی پا هموار میدان کی پراتو و هم فی فجوت من هو او دی پا هموار میدان دی کی ذالک من آیات الله آسنا چی نمونه تاویز که گره آسنا چه و او گوره کنا سخو کولشی دمرا وقت پراتو خراب شوی نیدی اس نیدی شوی خو معلومی گی دا چه دلوی برخی خواندانو وی ذالک من آیات الله داری دا قدرتونو دا اللہ نا من یاد اللہ فوال محتد چالج توفیق ورکی اللہ نا پا سمشی و من یغلل او چالج خطا کی نو بیا لگیای او دا شرکیات کی فلن تجد الولی مرشدہ نو او با نمومی تو دلرا ولی انسوک دوست مرشدا پس مرا استون که و تاسب و مه قادن گانی و تا دیل رو دو گمان و کهتا با دیبانی دو دو و دوی خو ای قادن دوی خو و تاسب و مه قادن گانی و دیل رو گمان و که با دیبانی ای قادن دا وی خو و هم رو قودن او دی دو دو و هم رو قودن او دی دیسشه او دو او دو او تا با وی چی ویختی دیست مطلب سوک داوی پیوسترگا بیودو یا بدا سوا پیوسترگا بی سوکی داری کولا پیویدو بیا بدا بلش دستی داست دا دیتا ضرورت نیشتا دی مطلب داست تازه توزا پراتو مسیح دار او لک سات پی پس پکر در رم سکنه دست دی پالا بشو داستی با پکشو تو مانی پکو میستلا حیقا داستی با تا با بیچی سی دی ویختی دا زیرا پسی سکی گی را پاسی فسو آره دل را آره دل با پکیوم تا بایو چه بده کلکو گل تو دیر دیل چه کم دنو خوب چه تورزی دا ایسی چه در دردالا گولی دا تا سوا من اعقازن و هم رو کودن تا با پی گمان کهو چه سڑه دیر آوڑی را آوڑی نو پا غد سڑی دا دقو گمان کی گی دو دو ناوی ویخت سڑه دور آوڑی را آوڑی نایی با خپکی آوڑی دل را آوڑی دلو ما چه در دیس خانی شیوا بیلا گولا تاسو مې قازان او رکود او خوب ته ویل کیږي چې سړې تن داسې نیمګړې غونټې را پاسي نیمګړې غونټې د څه شي را پاسي دې ته ویل کیږي څه شي رکود من با سای مرقه دینا ایم من خو لا په خوب ماړ شي وي نو دا چا را پاسولو ندام و هم رکودن هم طالبانو کنه و هم رکودن دور وقت خودی پا دی خوب ماری شوی ندی داسته و لکه چه کچه خوب نه اس لکه چه دیو دی شوی وست زکر رست بیاوی همو ایلا دری سوا کالو دو ایلا دری سوا نه کالا اوی منگا یا چه کم دنو صده رس خوب کرده یا سی صده رجی خوب چا کرده وی تو با ای قازم و هم رکودن او دی دی و هم رکودن طالبان چرا پایس خاک بیا سار شو خدای پاک من خلاستر که ورقل ام نوی چی بیاسه شو سار شو اچه بل وقت پکوده چی آقاری محتیم سوی خال محتیم سوی زنگ ملگره و دری رضی دری شپیو دو دری رضی و دری شپی دری سالوره مرد ماست پخین موز لما را پاسه ما چه ده خدای بنده ده امتیان چوتیانی شوی امتیانو مرکده وی و کوری کیو وی چوتیانی شوی ما چه خدای بنده پاسه کنه وی قصه که پاسه چه مرده خلا موز تو تیم شته ما چه ده ظالم زیاد دا د سوی میره دیده ماس پخین موسکا تیمسته دا د سالوره میره دیده ماس پخین دیده وی اغای دروغ وی وی نیمانه نیمانه لی وی نور ملگرو للال آی ده گلائی پا تاریخ پانی بیا پیسلو کرده بیاله و منه لی وام رو کودن وانو قلیم ذات الیمین و ذات الشمال اڑول الاڑول می دیل را ذات الیمین پا خی طرف پانده و ذات الشمال پا گست طرف یعنی درد پا درد می اڑول چه شایونه لگی و قلبون باستن زرائی بالوسید او سپیده دی خوراون که دی سانگلو نلاسونو بلوسید دی مخی خپو تا لاسونو ویلگی زرائی سانگلی مخی خپی داسی غرولو وی او پاقی بانه غم سریخ وی دی غار پخلو که پروتو زرائی بلوسید خواه سانگلو خپل را بلوسید پا خلو دی غار که او درشل دی غار وسید درشل او خلو دی غار پاقی که چه کمدنو دا کرده وی تذکره دی سپی پا کمرالا زکر دی نیکانو ملگرتی او تنصیب شی وی صحبت صالح تو را صالح کند صحبت طالح تو را طالح کند دی نیکانو صحبت دی نیکانو ملگرتی او دی نیک کی او دی بدانو ملگرتی او دی سکی بد کی امیر سیبوی مدذل اولالی صحبت چرسی تو را چرسی کند صحبت بنگی تو را بنگی کند چرسیانو سرکین نصبشی چرسی بانگیانو سرکین نو بانگی قرآن والاو سرکین نو قرآنی بشه سبشه قرآنی داو گو رس پیده خود تذکره ده سڑو پا صف کسو شوا رالا وی اغا گو ره پا کهیر نکی ویزه که سادی باباوی ساگه اصحاب کاف روزه چند ساگه اصحاب کاف روزه چند وی پسیر نو بابا دان بینشست زی خاندان نبوت گم شد پسر نو د نو علیه صلات و سلام زیه اغا چه کم دنو بابا دا بینشست اغا دا چه سره کیناست دا بدانو سره کیناستو نو زی خاندان نبوت گم شد دا نبوت دا خاندان نسو شو ختم شو اللہ وی لیسا من اهلک دستا اهل نده او سگ اصحاب کاف روزه چند سگ اصحاب کاف روزه چند اصحاب کاف اس پی اغا چه کم دنو سو رزی بانه کاب بینشست نو مردم شدو اغا چه پینه کاب گرفت پینه کاب گرفت ده نیکانو تابداری سکلا شورو کلا اغای پس روان شد نو مردم شد مردم شوه نو گره همه چه مردم شوه ده خو مردم شد مانه سرو کسو شو شمار شو و کلبون باستون زرائه بلوسید سپید دهی باستون زرائه خوراون که اغا ده سانگلو بلوسید پخلو ده غار که داوی طلات علیم کته خبر شو بده باندې ولول ته منو ولوی طلاتا او کته ورخته لوی بده باندې ای طلاما نا صفای کی ورتل ولوی طلاتا کته خبر غسته بده دی هر ورغله بده باندې ولول ته منو فرارا خام خاپ شاشه و بده دینا نو وجد تختنا را تختیدل به فو یریدل به تینا ولول ته منو فرارا سو کوی دی دو وجنا ندیده واجنه وی چه دیر را دی تیره شیو وی نکانیم لوشیو لولو وی اختیم وی گیریم لوشیو بریتونیم لوشیو نو بلشان شیو لول لیتا منم فرارا خواستل واجه دادا چه ولمو لیتا منم روبا خام خاردک شو بایده دینا دو واجه دو دکره شو بایده دینا دو واجه دو یارینا روب دنه کانو اغا خپل دینو دنه کانو روب دا غشانتیو کنا ایزارو او ذکر الله نیکان خلق الذین اذا رؤوا ذکر الله دا د نیکانو خلکو روب قدرتی روب اغا اللہ رب العزت ورکڑو نو قدرتی روب آبدل اللہ در کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسی قاتل والے سڑے راغلے ہو جاسوسو جاسوس وجلو راغلے ہو نو وی راغلے دا قاسد پنومو وی پلان عمر با کم زائی اغیوی دا سی کسو طرف تے چتا گورن تا سی بچتایی چتا گش کئی دا سی تلے دے بیعتا پوس کردے وی دا سی سارا طرف تے تلے دے چاہت تلے دے دا سی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے یوونی دے لان دے د شګو یو ډیرې ځان ترا جمع کړل دي هغه بالغ کړل دي او د شوې د بیغمه بادشاه د اسلامی دنیا د ټول دنیا بادشاه بیغمه پروت ته نه گاټشته نه چې کمندونو چار چا پیر پاتیا میله کې چې کمندونو سشته دي کسان ناشتي چې داسل نه بر هلیکاپټری ګرځي نه د کرا د هلیکاپټری ګرځي بیغمه بادشاه پروت ته سړی وی مقام بیا مونته بس اوس خو بچ کمندونو تور راواله ما او روغونته کې بوله دا سره سڑی چه کم ده چه سنگ ورنیز دیش توری تلاس کهو او را پیده توری دلاس نپریوه تلا او نیو قدره ده عمر رضی نو پا کلاس پانده پویشو اش روچت شو برای کتر ویسه دیا لکا سڑی بس جی جی بس جی ویسه چل ده ویجی داغ شانت اراده می کرده و رختیاو تو وی واجل می نوی ولی دیو نو واجل ما ویجی در ما تا تا او قتل نسو شم او یاریدم تا تا می او قتل نسو شم او یاریدم کسی که تر صد از حق و تقوا غزید تر صد ازو انس و جن و هر کس کی دید چه سڑه دا اللہ نو یریگی داغا نبی عرص سکیگی یریگی نو تا توی طالب جانا مجاہد جانا طالب اللہ رب العزت یو عجیب روب در کی سنگ روب بدل در کی منستاد و اختون و امریکا یریگی صحیح دکنا اوست وی دا سوپر طاقت تے سوپر دے کسا شده خو سوپر طاقت تے دا چه کمدنو وی سوپر طاقت تے سوپر طاقت صرف دے ویختی دے گیرو نیریگی چه بس لول وی ویختی او گیری بس وی دے که بیده سراوڑی ناس دا خیر نخالی نده دے بس سراوڑی بس یریگی تے نا او اوست که خیری وی عبدالشکر مولی سے بغیر اوست که خیری خبر بدل دے پیشو نو مسکی گی یاری کہ مجاہدین تے افغانستان کی ٹریننگ کڑو پو پیشو کہ مڑا پیشو کہ دغی خو بم او غی چھ کہ پاغی ولا گاڑی لزولی کا نو دمڑی پیشو نہ ری گی وینا کہ خیری تجربہ روانہ دا لگی رز رز تو بیا دمنگک نوم یاری گی کہ خیری چھ منگک در باندې راضی ناغه نہ وم یاری گی چھ دکیم چرتا ولا کیا سر ول سشی سکڑی تڑلی ریموٹ کنٹرول سر ول لزئی ندار در روانی دی کہ خیری وایا لام ولیتا من عمر وبا خام خام چھ کم نہ لام ولیتا ڈاک بکڑے سے تو دینا رو بند وجہ دے یارے نا بس سم او یارے کی بتنا زگ دا حق پرست تو اگا جان لو بھی نو وگ دال کے باس نام دک کا شانتے پا میں سول پد حالت میں پاسول دئی لڑا کزا لے کبا نے پوچھ پدک کے حالت میں دئی لڑا پاسول باس نام وہ سڑی آد جان نہ خبر نہیں دی نہ تو نورو بسو کی باس نام پا میں سول دئی لڑا لیا تسا الو بے نام داچ دی تپوس کی دیو بلنا ترخل میں اندا لیا تسا الو داچ دی تپوس کی دیو بلنا بین پل میں انس کے پل میں انس کے دیو بلنا تپوس کی نو کالا کائل من ام اوی وی ان کی دینا امیر سے گویا شو کالا کائل من ام نوی ان کی دینا کاملا ویستوم سورا وخم تیر کردے حلکا سورا وخش ویستے مدشیو کالو ندیوی لبسنا یو من وخم تیر کردے یو راز سورا یو راز دکا ساری ٹیم کے دے جائے تراو رسیدو ساری ٹیم کے دے جائے تسوشو راو رسیدو آو سو مازی گرے دے نرست شوا تیرہ شوا ہاں نا آو بازا یوم دروغو کرانشو سہارم سی صدر دے تیرہ شوا آو سم لانور ڈوب شوے ندے آو بازا یوم یا سی صدر رازی نا آو بازا یوم لبسنا یومن آو بازا یوم ہاں ہاں مکوی پینزو منٹا خوبو کرو لبسنا یو من او باز یوم طالب وی دو خوب او دو بین مازه پارمان مرشی چه کل وزه بین مازه که گما او کل وزه کدنو خوب زماسی کی گی پورا کی گی نورشی لم دا گشند طالبانو سره خوڑا لبسنا یو من او باز یوم میشو دی بیار که درد کی لبسنا یو من او باز یوم لبسنا درنگ تیر کمنگا یو راز او باز یوم یا سی صدر ازنا قالوا ربكم اعلم بما لبستم نو ويرف تاسو اعلم خوبو له پاغوان تاسو وخت تر کړه قالوا بل دلوي يوي دلوي لبسنا يوما او بعد يوم يوم دل دي پر شو بيان سي راز يا سي صدر اس شويدا ته تیرے شوی نور وی سڑے تیرے دو میرے دو سر پکا پکا دو لوگی حلاک شوی دو گیڑی غم کوئی رب کو مالو بی مالا بستم رب تاسو پوڑے پاگا بانی تاسو وقت تیر کردے فابا سو آدھا کم بی ورقی کم آزی خدمت لمر گیری مقرر کی فابا سو آدھا کم ولے گئی تاسو یوتان لرا چھ مسلحتی یوتانو لے گا خیر دے دول اصلی گل سو پکار دی دعا خوچ مسلحتی او سو وجب کی نبی آیوم لے گل سری جائز دی فابا سو آدھا کم ولے گئی تاسو یوتان لرا بی ورقی کم پسروستاسو پیسو ستاسو ورق سرو ضرورت ہوئی زان سر پیسے راوڑوی معلوم شوا پس سفر تلل او زان سر سفر خرچہ اڑل دار توکل نہ خلاف ندی او دان دا چی دینی کار کئے زان سر خرچہ واخلا کنا زان سر سو واخلا خرچہ بیوارک کم آزی پا پیسو ستاسو بانے آزی چی داری الال مدینہ تے خارتا خارتے اسڑے ہو لے گئی اللہ اللہ خکر مجاہدہ آیا طالب جانا احتیاط سے کام لیجئے احتیاط پہ کس دے پکار دے اول ادب فلینظر ایوہا اسکا تو آمان یو ادب فلینظر ایوہا اسکا تو آمان دویم ادب ولی اطلطف دریم ادب ولا یشرن بکم احدا دا اسم دا مجاہد او دا دینی طالب دا اصول پکار دی چی او سڑے پا مک عالم کے دا دین کار کول غواڑی دا کار پکار دے فبسو آدکم بیورقکم آدی للمدینہ خارتے ہو لے گئی فالی انظر ایو آسکا تو آمن نو او دی گوری چی کم یاو دا دینا خب پاک دے تو آمن لجیت دا خوراکنا پاک خوراک دے راوڑی زکا کد مجاہد پا خیٹا کے آرام پراتی وی نو آغا بیاد دینی محنت مخ کے کولے نشی اسکا تو آمن اسنا چی دا مشرک زوی حراوڑی گورے اسنا چی دا مشرک او دی اندو زوی حس کی راوڑی ایو اسکا تو آمن روح المانی مانا کئی احلو زوی حتن اسکا تو آمن احلو زوی حتن چی دا کم یو چی کم دے زوی حدا اللہ پنم دا زکا مدینی والا چیو مدینی والا چیو کلو والا اگا چیو نو آغیبا کانو یزبہونا بی اسمائی تواغیت آغیبا دا بابا گانو پنم حلالے کولے چا پنم دا بابا گانو پنم بی حلالے کولے نو اسنا چی زیارت کے چرتا دیکھ پخشوئی او دے دا علتا نا چی کم دنو چی وزی پیدا غرار ڈکنے کی چتا خبروانے پوشوئی کنا علتا نا دان سر تا شیر آنڈی نا دا سی زون را پس رانڈی دا سالو اختائے او یاد شمی دیکھ پخشوئی او طالب جانتے نا چی کم دنو چرتا پرلت تاو نکی چتا کی شاپور شہر مولا فرمائل وی ما سرپ مسئلہ کے طالبانو دیر محنت کڑے دے طالبان وی ما سرپ مسئلہ کے دیر محنت کڑے دے وی زکا چھ ماو مسئلہ کڑا چھ خلقو دو شمی دیکھ پا خول سدی ناروا دی نوی خلقو با بیام پا خو زمائی دورا نمارل وی پا خو بے وی جماعت و مدرسہ کے طالبانو لبے راڑل وی طالبانو لبے سنگ راڑلو اما آقا با چھ کم دے ای و تے اوری گوری کا کا لوخ اوڑا وی جماعت نالے سر بے بارا غسکو تشکو وی جہاں دا والا آغا لوخی دیوان وی بوچی دا مونگ تاسو لخوراک لرال وی دار دقا دا خوراک تی دین آلو دا خوراک تی کانا نوی بیا بخلکوی چی پریدوی طالبانی نخوری نو سلی پخو نوی اکا مسئلی لتقویت سشو میلاو شو چی اغیی نخوارا لنو مسئلی لتقویت سشو میلاو دیوی اخذی با هم چی کم دنو دو شمی دیکتا ناستی اس را باندی نور سوی دی دی با چی کم دنو تلی دو کلی خذی با دوال تلی اوی من خو نخوری خورا پسی راڑی نو را پسی راڑی نو من خو نخوری دا چی تنه دی طول پاسی دلوی دا خلق بی پخی نا دی و تخدم دی ناستی پر لتونی و سروالی واری زان سر قرس کردی واری زان سر قرس کردی اگا زان سر بوزی او بیا چی کم دنو ور تا پر لتون والی ناروالی چل دا مدی پا کور که خوراک کی او بیا دا ورشی دوال با دی دا دوڑای پا تیم کی زی دا دوڑای پا تیم کی با دی دوال زی او این آزا خوری لگی وزر لبا لگا ورخ کارشو نو با چیل برا والی ورخ کارا بشی وزر لا نو پا لارا که بنور غم خادیو که دوڑای کور با غم کار رسی حال تا برسی حال تا با پراتی و تا بیا دوال با تلی و دوالی و حال تا با آرام پرمای بیا ناستی او خپل او مخری او بیا خوری که دا تالیل پاتشیوی نو خیر از اغلقی که ماشومان دا قشنتی ناستی زدل تر اغلی مسوک دا پخول اونو نو لگ بوکڑای که لگ دالوا چه زن سر با اونو زن سر را دیوم لا شوم خورا که نو ایو از که تو آمن احل و زبیحتن پاک خورا که ایو از که تو آمن چه کم یاو دینا یعنی دا مشرک دلاز زبیحا را نوڑی دا مشرک دلاز زبیحا دو مشرک دا لاز زبیحہ حرام دا زبیحہ دا اہل کتابو اغا جائز دا اہل کتاب یہودی و نصرانی چھ پا تورات او پا انجیل ایمان و یقینی مانے اگر کبیا مشرک اولے ندے اگر کبیا مشرک اولے ندے خو اغل دار آیت قرآن ورکڑ دے بس دار آیت قرآن ورکڑ دے اغل چھ کمنو زبیحہ جائز دا یہودی و نصرانی تا اہل کتاب یہ لکی گی زکر قرآن تصریح کرے دا زکر خیر دا صورت مائدہ لگا راوڑا ہوئی صورت مائدہ آیت نمبر پانچ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب احل لکم ذبیحہ حلال لکسانو چوکڑے شوری کتاب روا دتا سلام وطعامکم حل لهم استاسوا لالا غیل روادا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم چمخ کے استاسوا نہ لسور کڑے شوری کتاب ور کڑے شوری نو دا غی ذبیحہ اگر روادا یعنی تورات پہ ایمان نے او پنجیل ایمان نے او غی چ کم نو اگر کبیا مشرکان نی زگدا یا تون جنازے دل وقالت اليهود عزير ابن لا وقالت النصارى المسيح نلہ نو مشرکان خو غی وو سارے دے شرک والا اللہ رب العزت دار آیت سے کڑے دے ور کڑے دے ذبیحہ روا دا ذبیحہ روا دا خوچ یہودی و نصرانی صحیح دانا چھ اس چھ کم دنو یہودی و نصرانی صرف نسبت کی گئے نور دہری خدای نہ منی نہ خدای منی او نہ پیغمبر منی لکا امریکا او یورپ اقوام او خدای و پیغمبر اس مس نہ منی ادا شانتی دی دا رہی اگنا بلکہ دا آغا چاہی اللہ منی موسیٰ علیہ السلام منی عیسیٰ علیہ السلام منی اگر منی یہ اگر کپا حکم روان ندی اگر کپا روان ندی فوسوالکم فلی انظر ایو آسکا تو آمن دی تعلی کتاب بھی لکی گی رنورو تا قرآن والاو تعلی کتاب نشوئے لے قرآن والاو تس نشوئے لے یو لغوی علی کتاب دیلو کتاب والا خومنگیو خوچ کم استلاحی دو قرآن نمنے اگا اہل کتاب چاہتا بھی لکی گی یہود و نصارا ہوتا قرآن والا ہوتا علی کتاب نہیں شویلے جو سڑے قرآن منی خو مشرک تے او قرآن منی خوشیہ دے آ مشرکانو کی داخل لے ادا سدے لکہ دا مکی مشرک دا غز ذبیحہ حرام دا ذبیحہ سدا حرام دا دیلان جب کراوے سویدہ علی کتاب دی دا لکم علی کتاب دی علی کتاب و مشرک قرآن جدا کری دی لم یکن اللذین کفرو من اہل الکتاب والمشرکین لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين دای جدا کړی دي ځان ځان لري نو اهل کتاب ځان لا مشرک ځان لا ايو اسکا طعامن نو دا بریلیان وغیرہ دا مشرکان دي کرا که پیدایشی بریلې دي نو دا سه حکم نه لکدمه کې مشرک او کورستو بریلې شوی دي نو حکم نه مرتد دي نو بیا هم ذبیحه ناروا ده دا رنگ شیا نو حلاله ناروا ده پکار دا احتیاط پکی پکار دے چھے پا غٹو خارونو کی سرحات خو خدے الحمدللہ خو پنجاب کی پا غٹو خارونو کی آگا اکثر ٹیکی دا بریلیانو دا شیعگانو سر دی دا قصابہ ٹیکی غوخ کے لگے احتیاط پکار دے اوٹلو کی اول و ظاہری حالت اوٹل تسڑیو گوری صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ پکی لکلی پکار دے چھے اوٹل کے دال وغیر اخری نور سی زخری خدا غد نخری غواخا او چرک دی پکی نخری فالی انظر ایو آس که تو آمن نو دی گوری چه کمی او دادن پاک تی اجات دو خوراک نا فالی آتی کم برزق من ہو نو در آدی خوراک دادن داد که کاکان دو خوراک راڑی داد رو تلو آلن در آدی چه خو دا پاس رو بسم اللہ الرحمن الرحیم سی دی لکلی دی فالی آتی کم برزق من ہو والی اطال اطواف دویم نرمی دی کئی دانا چه طالب جان قصد شده واچو دا اسو نور خو کوله مخ کور کای منګه درست کړیو سړیا دا موږ دغه شانت ښکارو جوړه موږ جوړه پیسې نه ورکو نه خیره طالب جان تلګ نرمي وکړه والیا تعالی طواف تو طالب جان کړه ته نرمي کوا نو ار مرغې چې وی پاسی نو خلق سنوي وی خو چې نوړس پاسی نو خلق وې سره نوړس دین نوړس وې علی تعالی طواف مجاهد توئی سکوا احتیاط کو نرمی کو نرمی دانا چمن آ پالوانم کہ مچ مڑ کو نم سارو پائش درخا کش خڑ پڑ کو نم دانا چزاغ پالوانی ما چمچ مڑ کو نم پخپلو بانے زور پخائے پخپلو مسلمانانو بانے زور ماز مایا والی تعالی طواف نرمی کو درم راز با پکاری دانا چاغه چې کمندنو پر راز باندې پویږي نډر استادی نډر استاد چې کمندنو په لوډ سپیکر باندې ته مجاهدین ګوري مجاهدین خو په پلان کې غره کې ګوره ته د خرزویا دا داستا ولا یشرن بكم احد ولا یشرن بكم احد تاسو ولې بل چاته نه وای ولا یشرن بكم احد نه خبرې په تاسو باندې سوکو دانا چې دې چې کمندنو یا په نظمونو کې لګیا دي او یا په تقریرونو کې لګیا دي او د مجاهدینو ټول رازونه پاش کی طول رازونه سکی پاش کی نظم واینو په احتیاط سره وایا یا چې کمندنو تقریر کای او بیان کای په احتیاط سره وکا چې د مجاهدینو رازونه در نه پاش نشي خو ای مدعیان در طلبش به خبرن کان را کی خبر شوت خبرش باز نه آمد ولا اشرن بكم احد اونه خبرې په تاسو باندې سو کو ایسوک بتا سبحانه نخبری ولا یشرن بکم آدا ندی خبری بتا سبحانه ایسوکو این نومی یزرو علیکم که یقیناً دی خبرشی بتا سبحانه یارجمو کم نوبری تاسو را پا گٹو بانده سنگساری ام پریدیم امنا یارجمو کم سنگسار وکی تاسو لرا پا گٹو با مولی یا یارجمو کم رجم اللسان تینا مراد ده پا گٹو با مولی پا گٹو و بل رجم اللسان چه پا جبا و مولی یعنی بعد رده بدتو وی کندل بدتو کی یارجمو کم او یعیدو کم فی ملتیم یا با واپس کی تاسو لپا خپل دو دستور کی خپل قانون تا هم واپس کی شرکیاتو تا او یعیدو کم فی ملتیم یا با واپس کی دی تاسو لرا پا دین ستاسو کی ولن تفلیو ازان بدا او چره با کامیاب نشی تاسو بدا خواه خیز کلا خپل مقصد کی خو کامیاب نشوی ولی مقصد تاسو حفاظت د خپل عقیده او اوس درته حفاظت د عقیده ملاو نشو ځکه بیا خپل دود دستور ته سکړی واپس کړی نوالان توبلی وې ځان آبادا هرگز به کامیاب نشي ایزان په دغه کا کیس کلا وکذالک اثرنا علیم چې کلا په قرآنی اصول برابر شوی نو هر قدم بره د خیری هر قدم بره د خیری او ګورا داغه اگر پاسیدل هغه الله د خیر کړل اغا ام اللہ دا خیر کرل اغا مجاہد لار طالب العلم لار چه اغا او رسیدل تا دکاندار کا کہتا ہے وی دور دور امونگ لرا کدر دا غیر ور کرل پیسی ور کرل پیسی ور کرل اغا تروری دا خون نلگی اولی نلگی دا خود دی باچه پیسی دا اول نلگی دا کوٹر دی دا پیسی خود منگ نلی نلگی وی اگر طبیبی دا خو گورا لگی دا خدا شانتی پیسی دی خب دغه سره ای سختی خو امیر سی بیری چی ولی طلب تب نرمی بکن اگر چه بل دکاندار طبیبی لکو گور دی دکان دی علک دا پیسی روڑی دی ما تاوی چی دا لگی ما تاوی چی دا لگی نو هاوی دا نلگی و خوی دیبانی خو پلان که تاریخ لکلی دا خو د نن د درې سو کال مخکې د بچای پی سی دی اونی وې د خزانه مونته دا بچا ته پېښ کې د سمونته دا خزانه مونته دا بچا ته ورسوي چې پلان کې له خزانه مونته دا اوس چې کمنو خلکو په خوندې شوی دی بوی دې شابه بوی ته سړی ورسو بچا سلامت او ته وې هغه وخت کې بادشاه نیک سړی بادشاه نیک سړی فرفریوس نوم یې وې فرفریوس او دی چه کما بادشاهی کی تلیو نو آغا دی قیانوز زمانه و رکشیوی چه کم وقتی او نو دی قیانوز زمانه و او چه او منتلشون دی فرفریوز زمانه و انیک بادشاه مسلمان آغا ورطوی ویدغا شانتی چه آغای تا او کتل تاریخی او کتل چه تاریخی او کتل دی قیانوز زمانه و شاهی دربار کی طول ریکارد پروتی کنه آغای اغا ریکارد راو آغاز چه دا خواه غالک تی چه کم سشه اچ کملکان تختیدل وی نور ملګری دی خویا دته خو کوم چې ولای شهرن نبیکم احدا خو اخر بادشاہ ته وی چې زه مسلمان یم او تاسو په مندو باندې مونږ ته یو لوی تقویت کیږي تاسو مساله او زما مساله صدا یا ودا نو ته خپل ملګری خویا هغه بادشاہ سلامت ځان سره کوي راځي چې ملګرو خواله دی بوزم ملګرو خواله دې سکم بوزم بویت ملګرو خواته بس بادشاہ سر یا ملاو یا نہ ملاو خواغی خلقو سکسانو اغی ولی دل او دا بادشاہ او در آیاوی دا بادشاہ او دا خلقو پا یو مسئلہ کی جگڑاوا چی دا قیامت شتے او که قیامت نشتا دے دا بادشاہ مسئلہ داوا چی قیامت شتے او خلقو عوامو کسنو قیامت نمانو دا دی سر دا اغی مسئلہ تقویتو مو اوشو چی قیامت شتے او گرداد دا کم وقت براتو اللہ نن سکرل را پاسول و دا غشانتی با طول خلق اللہ او رضی سکی را پاسی و کذالک آسرنا علیہم دا کرانگی خبر کرل منگا با دی باندی لی آلمو دا چی خبر شی ان واد اللہ حقن چی لوز دا اللہ دا بالکل کرا ان واد اللہ حقن چی واد دا اللہ دا بالکل کرا چی تاثر با حفاظت و رحمت در کئی در کدلہ و ان ساعت اللہ رای بفیہ او یقینا قیامت چی دے نشتے دے شک پا دے کی ایز تنازعون بینم امرهم فاغ وقت کی چی دے باس مباعثا کولا تر خپل میانزا دے عوامو او حکومت بادشاہ خپل میانز کی باس مباعثا کولا ایز تنازعون بینم امرهم خپلو لگیاو یا تنازعون نزان مراد دخلی نزادا نانا چی یو بل لمشتو گرے بانشیو ایزا تنازع الفیلان کی یو بل باندے پیلونو رائی خی ہر کلا چی باس وایسا کولا خبر تیز تیز کولے ترخپل میں انزام امرام پکار دے کی فقالو نسوئی امنو علیم بنیانا جوڑ کئی پا دی باندے او آبادے پی جوڑ کئی امنو علیم بنیانا یو مطلب دا چی او آبادے پی جوڑ کئی دا خلو چی کم دا غار کولاو دا بس داور لبند کئی زکر چی بس آدی ملاقاتو شو دا ملگر غار تا وردن نشو چی سنگ وردن نشو نو وردن نشو بس وفات شو انتا انتا سوشو وفات شو بس دیوی ابنو علیهم بنیانا بس دا خلو دا غار چی دا داور لبند کئی بس دار دیسو شو قبر شو چی او آبادے پی جوڑ کئی چی دن نسو پاتی شی بند پاتی شی ابنو علیہم بنیانا جوڑ کے پدی باندے ہو بادے ربم آلہم بہم دا ادخال الہی بس اللہ پہ خوب ہوئے دے چھ سدی جواندی دی مردی اس حالت تر دے ربم آلہم بہم رب پہ دے پدی باندے قال اللذین غلبو علی امرہم اویا کسانو غلبو علی امرہم یو مانا فکر کوئی یو مانا غلبو علی امرہم چھ مضبوط وغی پہ خپل دین باندے دا ویا مانا شی چھ دا نیکان دا سو نیکان غلبو علی امرهم چه مضبوط وای په خپل دین باندې لعنت تخذن علیه مسجد خام خام با جوړو په دی باندې یو جمعات خوا کې وسره یو جمعات او مدرسه جوړو چې د دې فیض عام شي فدای نه خوا کې وسره یو جمعات او مدرسه سکو جوړو چې علم او د دې فیض عام شي یو مطلب دیم قال الذين غلبوا علی امرهم هو یاکسانو غلبوا علی امرهم چه غی زورا ورو پخپل دین بانده و بی دین سڑه پا دین سی زورا وری بی دین سڑه پا دین سی زورا وری نو غلبو علی امرهم چه زورا ورو او غالبو پا دین خپل بانده یعنی پا دین خپی که خوده او پا دین بانده زورا ورو لنت تاقیزن ناله مزده خام خامنگا جوڑو پا دی بانده جماعت گمبت پی جوڑو جماعت پی جوڑو او دی زیبا چیلی او باسو دی زیبا سو باسو چیلے او باسو او دل تبر دی یاد تازہ کیگی او دی نمونہ با منگا پوزی پوکیلو او دی کارونا بکو دا بکو دا بکو او دل تبا منگا من جورانیو سبایو من جوران منگ با دغدہ کی من جورانیو لانت تخذن علیہم مسجدہ یا علی امرہم نمورات پا بادشاہ اخپلا باندے ندا دا بادشاہ ہوئی چھ دیلا سبندو بس دے دا کے پکار دے علی امرہم لانت تخذن علیہم مسجدہ چھ دی پا یاد کی دانا چھ دی دا پاسا پا پلا وچھ کمدنو پا جدا زائی کی مدرسا و دا غد نم جوڑ کو چھ دی دا نم سا پاتی شی جوان دے پاتی شی خبر بانے پوشوئی دا دینا دا قبر بانے دا آبادی استدلال نکی گی چھ گینینو پا قبر بانے آبادی کل سدی جائز دی او گمبتو نا جوڑو سدی جائز دی او یا قبر سر جو خو دا قبر دا وجن جماعت جوڑو سدی جائز دی نا یو خدا دا چه دا دا پخوانو شریعتونو خبره دا او دوی ما دا دا چه دا دا آیات که ما معنیو کرده کنه یا دا دا بیدینو خبره دا یا دا دیندارو خبره دا یا دا بیدینو دا یا دا دیندارو دا نو مسئله تینا پورا معلومی گینا منگ مسئله با دا خپل شریعت نمعلومه کو چه پا قبر بانه عباده کل قبر پا خول یا چه کمدنو قبر دا پاسا گنبتونا جوڑول دا قبر دا پاسا گنبتونا جوڑول او یا نور عباده کول دا قبر دا تعظیم دا وجنا دا جائز دی او کنا جائز دی زمنگ دا شریعت مسئلہ دادا چه دا ناروا دی دا شریعت مسئلہ زمنگ دادا چه دا ناروا دی دیر حوالی بده بانده آغا اشتا دی چه دا عبادی کول پا قبرونو بانده ناروا دی اول قبر جوڑولم ناروا دی تش قبر جوڑول او پا خول لقبر دا ناروا دی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنا علیہ وان یکتب علیہ نبی علیہ السلام منع فرمائی لی دا ان یجسس القبر چھ قبر دی چونا گش کرے شی پوخت جوڑ کرے شی وان یبنا علیہ یعنی داغی دا پاسا عبادی اکڑے شی گمبتون دی جوڑ کرے شی او ان یکتب علیہ او پاغی باندی لکل اکڑے شی چھ چار چاپیر تیارت الکرسی لکل شوی دا او نعوذ باللہ من ذالک سپیزی او میتیازی پی کئی دا سمر بید دی دا او یا چھ کم دنو اغیر نا یونیورسٹی جوڑا کڑی دا مقبری نا یونیورسٹی جوڑا کڑی ندان آروا دی ان یکتب علیہ چھ پاغی باندی لکل اکڑے شی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی صحابی تیوی اعلی مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تایا بلتا وی اعلی عباسو کا بما باسنی اللہ وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلی عباسو کا بما باسنی اللہ وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا غصد اونا لیگم چپکم باندی اللہ رب العزت چې کوم باندې نبی علیہ السلام زلی غلوم پاغه کار دیونه لېګم چې په کوم کار زه نبی علیہ الصلوۃ والسلام لېګلوم وی کوم کار باندې الله تدا قبرن مشرفن الا سويته یا مشرفن الا سويته دا چې م پرېګ دا ته او قبر اوچت الا سويته مگر څه کا برابر چې اوچتی ډېر حد نه زیات دنګي ما قبر لېش برابر کا شریعت سره څه کا برابر کا الا سويته زما کے سرنا دے شریعت سره سکا برابر کا الا سويته والا تدا تمثالن الا ما حوته او م پرگ دتا شکل او صورت دنیک بندا الا تمستو یا الا ما حوته مگر سکا ختم کا بوتان متان تصویران مصویران ختم کا الا ما حوته مگر اگیل رسکا ختم کا ناروا دی دا اواده کول پ قبرونو باندے او مجاورت پا قبرونو چال تک ناستی او لگی آئی تو دا جائز نیدی آبا من گوری نید ابل دیبل حدیث کی دا نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث کی اوٹا کے دا دے و آخرہ کے و ان یقعد علیہ چھ پا دی بانی دی من جورای دا پارا کی ناست لیشی چھ ناستی او سڑے او پیسے پیسکی گٹی ناستی زان لپے خفاجی دا بیزاوی حاشیہ دا اغلی کلی دی چھ مزارات اولیاؤ بانی گمبت جوڑول جائز دی گمبت جوڑول سری وی جائز دی وی دا دی زین معلوم شوی دا روح المانی وی ما چھ ذکر الخفاجی فی حواشیه علی البیزاوی خفاجی وی پا بیزاوی پا حواشی لکلی دی کوئی وهو قول باطل عاطل کاسد وهو قول باطل عاطل کاسد دا ناکار خبر دا باطل او کوٹا خبر دا بل حدیث بل راضی چه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا بل روایت کدا سے راضی اتخذوا قبور انبیائهم وصالحیهم مساجدا چه دیدو انبیاء و قبرنا او دنیکان و قبرنا جماعتو نکڑیو اللہ دی یهود و نصارا پلانت کی یهود و نصارا دیو پلانت چی چه غی بدا چلکو او مشکات کم روایت راضی دری سواش پگت یا صفقی نبی علیہ السلام ذکر کئی چه دی یهود و تذکرہ نبی علیہ السلام کولا فارا فارا سو سر نبی علیہ السلام اچت کو وی فرمائل وقالا لما مات فیم رجل صالح چکلا پکنه ایک بنده مل شو نو بناوالا قبری مسجد ثم صورو فیا او بیا پکی تصویران جو کرل ثم صورو فیا تلک سور اولائک شرار خلق اللہ وی دادا اللہ مخلوق کی بدتر دا مخلوق کی بدتر دی دا سرنگ مشکات اونتر صفا اولنی جل ابن ماجہ یو سل پین لسما صفا کی مجمع الزوائد یو اشتما صفا او دریم جلد کی مصنف ابن ابی شیبہ 337 دریم جلد کتاب الاثار 250 صفا روح المانی ذکر کئی 238 صفا کی وی سم اجمان وی بیا اجمائی خبر دادا فإن اعظم المحرمات چھٹولو کی لوی حرام واسباب الشرک او دے شرک پہ سببونو کی اصفلاتو عندہا قبر خواہ کی منزو واتخاذا مسجدان او جوڑا ولد دی واتخاذا مسجدان او قبر نا جماعت جوڑول والبناء علیہا او پہ قبر باندے ابادی کول وتجب المبادرت لحدمہا او واجب دا تلوار چکم دن روانو لدا گیتا تاغیر وانو لو تو تلوار پکار دا و تجب المبادرة لحد میں آم او بیا ہوئی وی از ہیا ازر من مسجد الزرار ذکر وی دا دا مسجد الزرار نا دیر داغ والدی زرار یان دی بیا ہوئی 239 کی و کل ذالکا محادات للہ و رسولی دا طول چکم دنو دا اللہ خلاف او دو پیغمبر خلاف دا اللہ خلاف او دو پیغمبر خلاف جگڑ دا و ابداع دین او جوڑول داس دین دی لم یعظم به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه نبی علیہ السلام دا اجازت نہ ورکڑے او ادا حرام دی دارنگی قرطبی 380 لسم جلد مرقات شرد مشکات یو سل سلور سلو اختمہ کی ذکر کی شپک سلو اختمہ کی 146 وی بناء القباء علی القبور بدعت و ضلالت بناء القباء على القبور فقبرن بان گنبتن جوڑول او بادی کول بدعت و ضلالت زاد المعاد کی ذکر کی وی بناء القباء بآل القبور بدعت و مکروہت دانا روادی اولی رضی اللہ تعالیٰ پی اللہ علیہ گلے ہوئی مظہری ذکر کی درش پیتما سفات ریم جلد کی چہارام دی اغاثت اللہ فان 336 صفا اولنے جلد چہرام دی مغنی ابن قدامہ 192 صفا او دویم جلد ائی کم ذکر کئی و یکرہ البناء علی القبور والتجسیس علیہ نانا روادی مجالس الابرار اغا ذکر کئی 121 صفا کی مجالس الابرار یو سلی وشتما صفا کی ویدار وانول پکار دی بحر الرائق شرح دا کنز 194 صفا او دویم جلد چہرام دی فات القدیر 101 صفا دویم جلد فات الملہم 119 دویم جلد مالا بدہ منہو دا فارسائے اغوی دعا از قبور اولیاء و انبیاء خواستن حرام استو و امارت بر آنها ساختن حرام استو پاگی باندی عبادی جوڑول حرام دی الامر بالاتباع و النهی عن الابتداء دا دی سیوتی کتاب دی درش پی تما صفحہ کی اغوی فہاز المفسدا دا فساد چکم دنو ہی اللتی حسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مادتا چھ نبی علیہ السلام دا دی اصل ختم کردے بیاوگا دی بارت ذکر کی نو دینا وسنینا شریعت کے دانا روا دی کمر اول کشینو مخکنے شریعت تے اول تے استدلال نکی گی کشینو مخکنے شریعت تے استدلال تے اس جائز نہ دے قال اللذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا ویلو آکسانو چی زرعور آئی پا خپل دین باندے آپ بادشاہ ہے لنتخذن علیہم مسجدا خامخا جوڑ بکن پدی باندے جماعتو سیقولون سلاستن زردہ چوائی بدی چی دریو رابی ام کلب ام سالورم دے اس پہ ہو سنی بوئی چی دری کسانو سالورم اس پہ ہو ویقولون خمسطن اوی وچی پینزو ساد سوم کلبوم شپاگم اسپیو راجمان بلغیب تو کی گزارونه دی درانده دلات غرگی دی راجمان بلغیب ویشتل دینا دیدا پنا لیدلو گزار دی راجمان بلغیب وی قولونا وای دی سباتون و سامنوم کلبوم وو اواتم اسپیو سباتون و سامنوم کلبوم وو اواتم دی اسپیو خور ربی آلام به عدتیم ورطو وی رب می پوه دی بشمیر دی بانده ما یعلمم الا قلیل نپوی کی بشمار دی بانده مگر لگ شمیر بانده سوک نپوی کی مگر لگ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی و انا من القلیل اوزد آغی لوگو نائم ہوئی ما توم پتا دو ہوئی چی سو چی دا وو کسانو اواتم سپیو وو اواتم سو سپی دا دین معلومه یاو چی قرآن مجید دا دو خبر مخ کی ذکر کردی دی نوار سراوی رجمن بالغیب او دی سراو نوی چی رجمن بالغیب چی اتو وو اواتم سپیو نو دانوی چی رجمن بالغیب دوی مدا چی مخ کی آیات کی نو لسم کی قال قائل منهم کام لبستون یو ویون کیوی نو یو شو یو تن شکنا قالو لبسنا نو دا جمع دا او دا جمع کم از کم سوی دری نو دری داشو او بیا قالو ربکم آلو بما لبستون نو دا نور رستنی دری داشو نو دری او دری آتو ایوی نه دری او دری سو شپاگو ایوی و نو و دیشو او اتمی قر ربی آلام بی عدتیم و تو ایرامی پود بشمیر دی ما یعلم من اللہ قلیل نپوی کی بشمار دی مگر لکسان فلا تماری فیم اللہ میران زوائرا جگڑا مکو پا دی که ددی په بارا کې الله میران ظاهرا مگر جګړه سرسری یعنی ددی په دشمیر کې جګړه ته ضرورت نشته دا سوره او مسله نه دا چې په دې کې وا اختلافات شروع شي نه هغه مسلو کې واس مکو چې کې फायदा نه دی کې څه फायदा نشته فلا تمہاری فی الله میران ظاهرا جګړه مکو په دې کې مگر جګړه سرسری ظاهرا ظاهرا کما چې بس کوم قران ویلې دی بعد دا قران بیان معنا نور ابهم ما ابهم الله چلا کم پٹ ساتھ لی دی بس آپ پٹ کا بلا دادا اللہ میران ظاہرہ مگر جگڑ سرسری چھ سوک ورطا غیب دان وی او کار ساز وی مگر ایسا رخم و کم مل جگڑ کوا ایسا رخم و کم مل سکو جگڑ کوا دکا جگڑ وی کوم دا ظاہرہ دا پدید سر دلیل وام او داگی تا ضرورت نشتے چشمیر کی جگڑو کی ذکر من حسن اسلام المرئے ترکو مالا یعنی د اسلام د خستوالی نه خدام ده چې سړی فضول خبرې پریک دی دا به چې کمدنو کله د حیات مسله رامنځته کی کله بله مسله رامنځته کی چې کوم مسله کې فائدنې نو اصله ذکر کړي لا تماری فیم الا میران ظاهرا جګړه مکو دی سره په دې کې مګر جګړه سرسری ولا تستفتی فیم منهم احدا تپوس مکو د دینا ان د دې علی کتابنا منهم فیهم ولا تستفتی فیهم فیهم په بارد دې علی کتابو کې پبارد دی کاف کے اصحاب کاف کے فی ام پبارد دی غار والاو کے من ہم دی آلی کتابونا آدن دی چانا دا غی ناڑو تا پسونا مکوا تال اللہ خپل کتاب در کرده دی کنا بس دا لے پورا دی دی پا بیان باندی پورا یقینو لرا بس دا کافی دی فلا تماری فیم اللہ میران ظاہرہ فلا تستبت فیم تا پس مکوا پبارد دی اصحاب کاف کے من ہم دی آلی کتابونا آدن دی چانا فلا تقولن لشاین جگڑو تو ضرورت نشته ده خپلا خپلو کارونو کی سوچ اکا توجه اللہ تکوا فلا تقولن لشاین انی فائلن دوی مواقع میویلی وکنا چه دوی مواقع چه نبی علیہ السلام عالم الغیب نده لوی محبوب دا اللہ خوب پٹو بانی پوئیگی نا اب پٹو بانی نپوئیگی نبی علیہ السلام تاوی منگ تر دی بارکی جواب راکا نبی علیہ السلام و تاوی سبارا شی پخلی مبارک پاندی انشاءاللہ را نغلل زبان مبارک پاندی انشاءاللہ را نغلل انشاءاللہ ییر شو بس حسنات الابرار سیئات المقربین اللہ رب العزت تنبیح ورکول اغختل نووی سرز لیٹ شو نبی علیہ السلام سبارا شی سبانا تقریباً پینزل سرز وی سشو لیٹ شو چا یو سو پروپیگنڈ شروع شوی چا یو سوی چا بل سوی وی بس لڑا خبر ختم شوا جواب دی اسرا کی کنا دیر رد پس جواب ملاو شو دا بکیویل شو چه انشاءاللہ وایا دا موایا چه سبا سبا سر انشاءاللہ سکوا وایا کدا اللہ خوخی نزبا اوا مگی نزبا خپلا خوخن چلی گی فلا تقولن لشائن موایا تیو کارتا چینی فائلن ذالک غدن چه زیما کونک دل را سبا دا سی یقینی موایا چه سبا بکوم اللہ انشاءاللہ مگر دا چه خوشی دا اللہ ان انشاءاللہ سر وایا الا ان يشاء الله مگر دا خواش دا اللہ واذکر ربک اذا نسیتا او کچرتا پا یوم قوان دی ہیر شی خبر اکی او ہیر شی تو چه سواغ در تیاد شی نبیاؤم انشاءاللہ ہوا یا دا دا برکت انشاءاللہ دی چه سواغ خواه نسی کوا وای یو دا حکم دا بدلی لو دی چه حکم پا غیبانی بدلی گی یو سڑے دا خود تحوی چه تو طلاق ہے آغا وقت کی وصر انشاءاللہ ونوی خود سشوا طلاق شوا او که دغه وخت کې وی چې ته طلاق ان شاء الله نو خزنه طلاق دي دا مطلب نه دی چې ګیری نو سوغ د تیاد شي دا خو بیا چې سړی خزله طلاق ورکړي دی اوس پیمانه دی نو بلاره درست وته وای ان شاء الله وای طلاق پر بیا ختم شي نه ان شاء الله یو د برکت دی د برکت هغه چې کله واینو وای یعنی اوس ته خبر او کړه چې را سبب دا کار کوم او زړه ته ان شاء الله رانل رستو ما خام ان شاء الله وای سحر سو وای ان شاء الله وای برکت بدل الله در کی برکت پدر کی یو دو حکم دو بدلی دو ان شاء الله دی شو حکم پہ بدلی گی نو آغا بجوخ ویل پکاری ناغی سرا تا طلاق ہے نو ان شاء الله بو سرا غوخ ہوئی دا بیعت میں کڑے ان شاء الله نو بس بیان کیگی آغا ان شاء الله بجوخ تھی ایوب علیہ الصلات والسلام قسم کڑو نو کہ ان شاء الله رست صحیح کیدل او حکم پہ بدلی دو ایوب علیہ السلام تبا اللہ ویلو چھے انشاءاللہ ہوا ہے جو خبر صدا ختم انشاءاللہ ہوا ہے خبر ختم دا ناغت ایوی فضر بیہی والا تحنس خوز بیہ دیکھا زغسن اگر تای جدا طریقہ خود لیدا اللہ انشاءاللہ مگر دا چھ خواہش دا اللہ وذکر رب قیدان سیتا یاد کر رب دکل چیر شستانا وقل اصا ان یادینی او آیا چھ یقینا ان یادیان ربی او با خیمات رب زمان لیا قراب من آزا دیر نزدی دا دینا را شدا پا کامیاب آئی که دا جواب نا دینا خو جواب برار تو خوی لیا قراب من آزا انی دا چه کم کار رانا پاتی شو دی رستنی که چه دا رستو اللہ او که پا دی که بلوی خیری پا دی که بلوی خیری لیا قراب من آزا را شدا دیر نزدی دا دینا پا فائدہ که والا بی صوفی کافیم وقت تیر کرو دی پا غار دی که سلا سمیتن سنینا دری سوا کلونا وزادو تسا او زیاد کڑیو پی نوہا نہیں پی زیاد کڑیو دس پوگمائی کال چی نوال اگو وڑو کئی دس پوگمائی کال آو وڑو کئی تقریباً پائی کے دری سوا و پینزو پانزوس رزی یا شپک پانزوس او پا داغ کال چی دنوار کال شمسی نواغی کے 365 رزی نو 365 رزو بانے چی کالو نو حساب کے نو نو دری سوا رزی سر رزی دری سوا او چی پا قمریو بانی حساب کی نو پا دریو سو کالو کی لس زیاتوا زیاتوا نه رز زیاتوا نو سپر سپر نو سپر سپر نو تینا 27 نو 2700 رز سشوی سیوا شوی او دو 2700 رز وی اپا نو تقسیم کنو نو کلو نتی جوڑی گی سومرا نه کلو نو پا قمری حساب پی نو سیوا شو نو پی سشو سیوا شو دا دا خویندو دا حساب چی دا خزه که دا سپگمائی نو پا دیو کلونو بانده دری سوا سو تیر کلیو نه او دا جنوریو پر وره دا میاشتی چی دی نو پا دی بانده دری سوا سکلیو تیر کلیو قرآن مخترم اجدن کو دا مولانا مبتی متبامیر صحیب دا دوره تفسیر قرآن دا 123 نمبر 63 چی پا مدرسه جوائر قرآن سلیم خای کی مسول 8008 کی شوه دی دا دید ملای دو پتا عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جہانگیر روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 پتہ یاد کریں سنت 61 اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جہانگیر روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی